Baada ya kamati ya maadili kubaini kuwa Shafi Dauda ni mwanafamilia wa TFF katika taarifa iliyotumwa kutoka katika shirikisho hilo na kugundua kuwa ni mwenyekiti wa Bombomu FC, kwani fomu yake ya kuomba uongozi ilipitishwa na klabu ya Simba na pia ameshakuwa kiongozi katika ngazi mbalimbali ndani ya chama cha mpira wa miguu wilaya Kinondoni Kifa, hivyo yeye mwanafamilia TFF kwa mujibu wa kifungu cha 2V cha kanuni za utii za TFF toleo nambari 13 na kumpata na hatia ya kosa la kimaadili kutotekeleza maagizo rasmi ya TFF kutosambaza barua iliyotoka shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA kwenda kwa rais wa TFF Rodi Gachila Tenga na kumpa onyo kali na faini ya shilingi milioni 1 inayotakiwa kulipa ndani ya siku 3. Nimemtafuta Shafi Dauda kwa njia ya simu kufanya mazungumzo naye ni nini ambacho amekifanya. Hivi sasa hivi tunapozungumza mtangazaji, tayari hiyo pesa ishalipwa asubuhi ya leo. Nilikwenda shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa ajili ya kulipa hiyo shilingi milioni 1 kama ambavyo kamati ya maadili ilivyoagiza. Lakini kikubwa naweza nikasema mimi nilikwenda kuwakilisha ile shilingi milioni 1 kwa sababu pesa hiyo yote nilichangiwa na wadau na mimi sikutoa hata sumni moja kutoka mfukoni kwangu. Baada ya ile taarifa kutoka, rafiki wa Musa, wadau wengi wa mpira, wadau wengi wa michezo, kwa kila mtu ambaye alikuwa na access labda namba yangu ya simu, aliyekuwa na access na anajua wapi naishi, wapi nafanya kazi, walinichangia, walileta hela na wakaingiza kwenye simu yangu ya mkononi. Kwa hiyo nikapata kiasi cha shilingi karibia milioni 1,550,000. Kwa hiyo nikachukua milioni 1 nikaipeleka TFF na nikaenda kulipa hiyo fine, na hivi ninavyokuambia tayari fine nimeshailipa. Lakini nitumie fursa hii kuwashukuru wadau wa mpira wa nchi ambao naamini wamefanya kitu kikubwa ambacho pia mimi sikutarajia, ingawa mimi ningeweza kwenda kulipa hiyo hela, lakini kwa namna ambavyo wameguswa na hili na wakaamua kujitolea kunichangia hizo pesa, mimi nimefarijika sana. Shafi Dauda, labda kwa upande mwingine, kwa nini ulifikia hatua kiasi kwamba ya kuchapisha nakala ambayo ilikuwa ni siri kati ya serikali, TFF pamoja na FIFA, ukaamua kuichapisha katika mtandao wako? Nini hasa kilikufanya ufanye kitu cha namna hiyo? Labda kitu kimoja tulikwambia ndugu mwandishi, unajua hakuna sehemu ambayo inazuia document isitumike. Ndio maana kama unafuatilia vizuri, mimi nilichokifanya, nilifanya tu baada ya wao kuwa wamefanyisha mkutano wa waandishi wa habari, wakaizungumzia, wakatafsiri kilichokuwa kwenye barua ya FIFA. Na hata ukisoma maelezo yao, wanakuambia ile barua waliitoa kwa waandishi waisome ili wairudishe. Lakini mwisho wa siku, kitendo cha kuitoa barua ukampa mwandishi asome, ina maana ulikuwa unampa aisome, alafu kile alichokisoma akiwakilishe kwa wananchi, si ndio? Maana kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya msingi ya document kutokuonekana au kutowekwa kuipublish kwenye website yangu. Nilichokifanya nilitumia tu vyanzo vyangu kuitafuta hiyo barua na nikaiweka kwenye blog. Ilikuwa ni kwa ajili ya watu wajue, kama unakumbuka mchakato mzima wa uchaguzi wa TFF ulikuwa umefika katika sehemu ambayo kila Mtanzania alikuwa na interest ya kutaka kujua nini kinafanyika. Na FIFA alipoandika barua, kama unakumbuka, Mheshimiwa Rais wa Shirikisho Rodi Gachila Tenga alipoitisha mkutano wa waandishi wa habari, alikuwa anawaambia Tanzania kwamba FIFA imeleta barua na walichokiandika ndio hiki, akawa anawaambia yanaweza kuwa na sababu wala ugumu wa kupata hiyo, kuchukua barua hiyo na kuiweka kwenye blog kwa ajili ya Watanzania wao ili wasome waone ambacho vile walikuwa wameandika. Haikuwa sealed, haikuwa confidential. Na field document ambayo ni ya siri ya muhuri wa confidential, haikuwa confidential, ilikuwa ni for public use. Hakukuwa na kitu sawa mzee. Lakini Shafi, sasa umekushalipa hiyo pesa uko TFF, uone kama sasa unafikiri kwamba unaonewa pasipo sababu, kwa sababu kama ilikuwa ni hivyo, na kwa nini hasa imefika wakati umekubali kulipa milioni 1 wakati ni dhahiri kwa mazungumzo yako nyuma inaonekana kama kabisa kwamba umeonewa kulipa milioni 1? Kuna vitu viwili vya kuangalia, si ndio? Mimi kulipa milioni 1 sio kigezo cha, na hata ukisoma ile document ambayo wamenipa barua, wao wanasema wamenipa onyo na wameniambia nilipe fine na wananifungia mwaka mmoja. Umeelewa? Kwa mimi sitaki kufungiwa, na ukiangalia zile kamati zao zilivyo, maamuzi ambayo wanatoa ni final and conclusive. Umeelewa? Hakuna chombo kingine kinaweza kuyatengua. Kwa hiyo kwa hiyo onyo walionipa kwa ku hiyo ku publish document na adhabu walionipa mimi nimetumikia, lakini mwisho wa siku nini kinafuatia? Alifa hiyo. Kama Shafi Dauda amelipa faini hiyo, ataweza kuendelea na mchakato wa kugombea nafasi yake anayogombea katika shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF. Lisungu David Kambona, Dayari ya Michezo, Hits FM, Dar es Salaam.